Diğer kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Diğerkam'dan herkese merhaba. Bu kayıt yayınlandığında 24 Ağustos 2021 olacak ve saat 16.30'da yayınlanacak Salı günü kayıt. Biz kayıtı bir gün önce yapıyoruz. Pandemi koşullarında kayıtları erkenden yaptığımızı önceden söylüyoruz ki olası bir gündem değişikliğinde geride kalmış olmamızı birazcık olsa da affettirsin. Bugün bir konuğumuz var, Bülent Çık. Ortam Damla Özler bugün yanımızda değil, ben onunla programı sürdüreceğim. Bülent Çık'ı tanıyan dinleyicilerimiz vardır fazlasıyla. Gıda mühendisi kendisi, akademisyen ve yazar, zehirsiz bir hayat için mücadele ediyor. Hoş geldin Bülent Çık. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Açık Radyo'da Diğerkam'dayız, 95.0'da. Bugünkü konumuz yangınlardan sonra su varlıkları. Biz yangınlardan sonra, yaşanan büyük orman yangınlarından sonra ortaya çıkan çeşitli gelişmeleri konuşmak istiyoruz akademisyenlerle, uzmanlarla ve bu konu üzerine çalışan aktivistlerle. Bülent Çık, üçü birden aynı zamanda hem aktivist hem akademisyen. Hocam ben direkt soruyu şöyle ortaya atayım. Su varlıklarımız bu yangınlardan sonra kirlenme olasılığı yükseldi diye anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu konuda yazılar yazıyorsunuz ve röportajlar veriyorsunuz. Ben size direkt topu atayım, buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Şimdi tabii su varlıklarındaki kirlilik sorunu sadece yangınlarla ilgili bir sorun değil. Ve bizim ülkemiz odağında düşünürsek çok da ciddi bir sorun. Özellikle tarımsal endüstriyel faaliyetin yoğun olduğu bölgelerde, işte Marmara bölgesinde, Ergene Havzası'nda, Çukurova'da, Menderes Gediz ırmaklarının bütün hani hattı boyunca kirlilik meselesi basına da zaman zaman yansır. Tabii biz kirliliğe nasıl bakmalıyız? Su varlıklarındaki kirliliğe özellikle. Yani mevcut hani duruma baktığımızda, biraz da bir kamuoyunun da hani ilgisine baktığımızda şöyle bir genelleme yapmam sanıyorum mümkün. Gerek iklim krizi, işte yaşanan son yıllarda daha vurucu etkilerini hissettiğimiz kuraklık, biz genellikle su varlıklarındaki problemi bir kıtlık bağlamında hani düşünüyoruz. Hani mevcut tartışmalara baktığımızda da bunun çok görüyoruz. Bunda bir yanlışlık yok. Bu doğal olarak çok hissedilen bir şey. Yağış rejimlerindeki değişmeler, kuraklık, işte göllerin kuruması, yeraltı su kaynakları ya da varlıklarındaki azalma, bunların hepsi bir kıtlaşmaya işaret ediyor. Ama yani bu azalma, kıtlık meselesiyle birlikte düşünmemiz gereken bir diğer mesele sulardaki kirlenme. Özellikle suları yasal açıdan kirleten maddelerin bolluğunu düşündüğümüzde bu ciddi bir problem. Neden ciddi bir problem? Bir su varlığı kirlenme sonucu içilemez ya da kullanılamaz hale geldiğinde aslında onu da yok saymak gerekir. Dolayısıyla işte bir göl, bir akarsu ekosistemi, bir baraj öyle bir kirlenmeye maruz bırakılabilir ki nihayetinde orada su vardır ama tüketemeyiz, kullanamayız. Hani şimdi bu açıdan baktığımızda kimyasal kirlilik meselesini de mevcut kuraklık ya da kıtlıkla birlikte mutlaka ele almak gerekir. Bu konuda hani epeyce yetersiz bir kamuoyu oluşturulduğunu düşünüyorum. Hani benim gözlemim elbette bu. Türkiye'de tam burada yeraltı yerüstü 25 tane su havzamız var ve bütün suyumuzu oradan temin ediyoruz. Ama inanın hani bir şekilde kirliliğe maruz kalmayan tek bir su havzamız bile yok. Peki sizin sorduğunuz soruya dönelim. Bu hani çerçeveden sonra Yangınların etkisi nedir? Su varlıklarına kirlilik açısından. Şimdi bu aslında akademik bir sorun olarak yeni bir sorun. Sorun şu, son yıllarda yerleşim bölgelerini içine alan yangınların su varlıkları için birer kirletici etken olarak görülebileceği tespit edildi. 2017-18'de Kaliforniya bölgesini etkileyen yangınlar sonrasında tespit edilmiş bir şey bu. Daha evvelinde yangınların su varlıklarında kirliliğe yol açacağına ilişkin ciddi bir akademik tartışma yok. Bizim ülkemizdeki son yangınlarla benzer özellikler taşıyor. Yani Antalya, Manavgat'ta, Marmaris bölgesinde yerleşim noktalarını etkileyen, binalara, konutlara ya da iş yerlerine hasar veren yangınlar oldu. Kaliforniya'da da benzeri bir durum söz konusu. Bu yangınlar sonrasında yanan malzemelerden, insan yapımı malzemelerden açığa çıkan çeşitli toksik kimyasalların sulara bulaşabildiği ve bir halk sağlığı sorunu oluşturduğu tespit edildi. Ve 2018'den beri süregelen ciddi bir akademik tartışma var bu konuda. Mesele hala çözüme kavuşmuş değil ama şu yapıldı en azından. Yangınlar sonrasında hasar gören bütün suyla ilgili aktarım, taşıma vesaire şebeke tesisatta bir yenileme, değiştirme yapılarak ancak bu sorunun üstesinden gelindi diyeyim. Peki etken açısından durum nedir? Yangınların açığa çıkardığı ve sulara, toprağa bulaşma ihtimali olan etken sayısının kesin bir rakam vermek zor ama yapılan çalışmalar 2000 civarında olduğunu gösteriyor. Bunlar açığa çıkıyor. Mutlaka sulara bulaşacak gibi düşünmeyelim elbette. Orada bambaşka hani faktörler var. İşte Buradaki arazi yapısı. Efendim. etken sözünü bir açalım hocam. Yani etken şöyle düşünelim. Her bir kimyasal madde. Örneğin işte benzen bunlardan biridir. Çeşitli kirletici maddelere biz etken adını verir. Sayısal olarak mesela bir örnek belki tarımda zehirli kimyasallara örnek verebilirim ben. Yani Türkiye'deki yasal mevzuatın izin verdiği tarımda kullanılabilir kimyasal zehir sayısı yaklaşık işte 350-400 civarında. Tahmini bu ülkeden ülkeye değişir tabii mevzuata göre. Ama bu bizim izin verilerek kullanılan yani insan yapımı olan etkenlerden söz ediyorum. Tabiatta tabii çeşitli malzemelerin degradasyonu dediğimiz bir süreç var. Degradasyon bir malzemenin yapısının bozulması, dağılması olarak çevirebiliriz. Örneğin Türkiye çok ciddi bir plastik çöp ithalatçısı. Bu çöplerin bir kısmı vahşi bir şekilde depolanıyor, ortalığa atılıyor ya da yakılıyor işte Adana'da olduğu. Gerek bunları doğal hayata atma, gerekse yakma o yapının degrade olması sürecini hızlandırır ve o yapıda gömülü olan diyeyim ya kimyasallar ortalığa çıkmaya başlar. Suya karışır, toprağa ve havaya karışır. Bu kimyasal maddelerin her birisini bir etken olarak değerlendiririz biz ve tabii bu açıdan baktığımızda doğal hayatı kirletme potansiyeline sahip etken sayısının yani kimi akademik çalışmalara göre 80 bin, kimilerine göre 105 bin civarında olduğu söyleniyor. Bunlar çok toksik etkisi olan gerek insan sağlığı gerekse tabiattaki diğer canlılar üzerinde sağlık açısından olumsuz etki gösteren maddeler. Yangınlar bu maddelerin doğal ortamdan da ortaya çıkmasına ve suları kontamine etmesine mi neden oluyor? Böyle bir olasılık var. Bunu söylediğiniz zaman biraz daha burayı açabilir miyiz? Tabii. Yani her türlü yanma süreci diyeyim. Yani her türlü yanma süreci bir takım toksik atıklar üretir. Bu zaten hani malum bir bilgi. İşte havaya, toprağa karışır o toksik maddeler. Ama bu son yangınlar hem şiddet açısından çok geniş coğrafi alanları etkilemesi açısından örneğin Manavgat bölgesinde yanan alan aşağı yukarı 60 bin hektar. Şimdi orada tabii yanan ana malzeme işte ağaç ve benzeri kuru ot, hani yanıcı maddeler. Normalde Odunsu maddeler de yandıklarında toksik kimyasal üretirler. Bu bildiğimiz bir şey. Bunların bir kısmı toprağın üzerinde kalır, kül tabakasında. Bir kısmı havaya karışır. Toprağın üzerinde kalan bu toksik içerikli malzemeler yağmur sularıyla birlikte, yani yağışlarla birlikte en yakındaki su varlığına veya bölgeye büyük akıntılar, seller şeklinde akarlar. Yani bunun nedeni şu, yangın sonrası toprağın üst tabakası külle kaplanır ve bu kül yağışlarla gelen suyun toprak tarafından emilimini, absorpsiyonunu olumsuz etkiler. Yani geçirimsiz bir tabaka oluşturur gibi düşünebiliriz. Ve yağış kül üzerinden şiddetli akışlara, eğim de varsa yol açarak hem küldeki çözünür toksik kimyasallar bünyesine toplar ve ciddi bir sele neden olur. Bu mesela 2018-19'da Kaliforniya'da özellikle Santa Barbara bölgesinde benzeri, yani yerleşim bölgelerini etkileyen yangın olduğu için orayı örnekliyorum. Yağış sonrası çok şiddetli sel felaketleri yaşandı. Bu aslında beklenilir bir durum olarak da dikkate almalıyız böyle bir şeyi. Şimdi Manavgat örneğini vereceğim ben gene. Manavgat su varlıklarımızın yoğun olduğu bir coğrafi bölge. Oymapınar Barajı gibi çok büyük bir baraj var ve yangın bu o çevrede oldu. Dolayısıyla önümüzdeki ay yağışlar başladığında Eylül sonu gibi tahminim Eylül-Ekim. Topraktaki kül tabakası o yağışlarla birlikte bünyesindeki toksik kimyasalları su varlıklarına bulaştıracaktır. Yani toprağın geçirimli olduğu bölgelerde yeraltı sularına, geçirimsiz olduğu bölgelerde akarsulara karışık bir şekilde su varlıklarında bir kirlilik oluşturacaktır. Şimdi bu konuda yapılmış çalışmalar var. Yangınlar sonrasında su varlıklarındaki bulaşmanın ilk yıl ve ikinci yıl tespit edilebileceğini, yoğun bir şekilde tespit edilebileceğini, ondan sonraki yıllarda tabii bir toprağın, ekosistemin kendini bir yenileme, onarma süreci var. Mesela su varlıklarındaki bu yenileme onarma süreci yaklaşık 5 yılda 8 yıl arasında sürüyor. Yani yıllarca sürebilecek bir problemden söz ediyoruz. Şimdi tabii işin bir yönü odunsu maddelerin, yani ormanın doğrudan yanmasına bağlı olarak açığa çıkan toksik kimyasallar. Diğer önemli yönde insan yapımı madde malzemelerin yanması. Yani işte konutların, evlerin, iş yerlerin yanması. Biz mevcut durumda yaşam alanlarımızda kullandığımız çeşitli malzemeler var. Bu malzemeler olağan durumda çeşitli toksik kimyasalları içeriyor ama biz bu toksik kimyasallarla, onlar bir malzemenin kendi kimyasal yapısı içerisine gömülü. Ama yangın ısı etkisiyle bu malzemelere hasar verip yapısını bozduğu için bu toksik kimyasallar da havaya, toprağa da suya daha karışabilir bir forma zıplıyor desem, hani çok böyle basitleştirerek mümkün. Biraz tabii hem orman hem yerleşim bölgesi yangınlarında açığa çıkan toksik malzemelerin bu nedenle sayısal olarak çok fazla olabileceğine ilişkin tespitler var. Mesela yine Amerika'da yapılan bir çalışmada yerleşim bölgelerinin içine alan yangınlarda suları kirletme potansiyeli olan toksik madde sayısının 2000 civarında olduğu söyleniyor, tespit ediliyor. Bunlar tabii hani işin problemli tarafları. Zamanımız az olduğu için hızlıca belki şeyi de söylemem lazım. Ne yapacağız sorusu elbette. Ama ben ona yanıt vermeden önce sizin başka sorunuz varsa onu konuşalım. Evet, evet, şeyi soracağım. Şimdi biz su varlıklarına karışması dinleyicilerimizin dikkatini çekmiştir. Özellikle varlık kelimesini kullanıyoruz. Burayı da açayım. Su kaynağı olarak tanımlandığında bunun sadece insana faydalı bir varlık olduğu düşüncesi ortaya çıkıyor. O yüzden varlık kelimesini kullanmayı tercih ediyor Bülent Şık. Şimdi burada su varlıklarına zehir karıştığında sadece orada kalmıyor. Aynı zamanda ekilebilir arazilere de sirayet ediyor. Sellerle ya da yeraltı sularına sirayet ettiği için oradan çekilerek. Biraz da onu konuşalım. Ondan sonra da nasıl çözülür meselesine girebiliriz. Tabii. Yani şöyle bir genelleme yapmak mümkün. Gerek hani doğal hayattan edindiğimiz az oldu tabii, az sayıda kaldı. Toplanabilir ürünlerden bahsediyorum. Belki baharatlar bu çerçevede düşünülebilir. Gerekse tarımsal faaliyette hani ürettiğimiz gıdaların tamamı nihayetinde suya yaslanır. Yani onlar da birer canlı türdür ve yaşamaları, çoğalmaları için su gereksinimleri vardır. Tarımsal üretimde kullandığımız su ne kadar kirliyse ürettiğimiz gıda da o ölçüde problemli bir gıda olur. Bu çok net, hani yeni bir bilgi de değil. Uzun yıllardır bilinen, dile getirilen bir şey. Gerek tarımsal üretimde gerekse doğrudan gıda imalatında her türlü suyun içme suyu kalitesinde olması istenir. Yani hijyenik açıdan, kimyasal açıdan problemsiz olması istenir. Şimdi bu olaya şöyle bakmamızda yarar var. Yani ben buradaki Manavgat yangınının olduğu bölgeye gittim 2 hafta önce. Oradaki köyleri dolaştım. Henüz yangın bitmemişti ben gittiğimde. Bazı yerlerde devam ediyordu ama tamamen hani söndürüldüğü, kontrol edildiği köylere gittim. Yani o kadar geniş bir alan ki, yani bunu izah etmem çok zor. Hani arabayla bir günde gezemezsiniz mesela. Devasa, Gürcistan'dan Gürcistan'a 70 kilometrelik bir alan. İçeriye doğru derinliği olan. Ve hani çok sayıda ev, 1000'in üzerinde ev yanmıştı orada. Bu tamamen yananlar. Bir kısmı işte kısmen hasarlı, bazıları ciddi ağır hasarlı falan. Ve şunu net bir şekilde hani söyleyebilirim. Hani bu bitmiş bir felaket değil. İki açıdan değil. Biraz önce bahsettiğim gibi açığa çıkan kirliliğin etkisi yıllarca sürebiliyor. İkincisi de mevcut duruma baktığımızda biz 1 yıl sonra umarım hani önleyici, koruyucu çabalar alabilmek için bir ders olur bu sene yaşanan yangınlar. Biz yine bir yangın yaşayacağız. Yani bu kuraklık, kuru havalar, şiddetli rüzgarlar, nem düşüklüğü, bunlar önümüzdeki yıllarda da olacak. Çünkü iklim krizinin göstergeleri bunlar, yaşanan sorunlar bitmeyecek bir sorunlar. Dolayısıyla yangına elverişli bir zemin ve iklim her zaman Türkiye'de olacak. Bu bize şöyle bir sorumluluk yüklüyor. Yani bize derken kamu otoritesi, işte yurttaşlar, mutlak surette koruyucu önleyici çabalara ağırlık vermek gerekiyor. Hızlı tespit ve hızlı müdahale. Bu çok önemli. Dolayısıyla 1 yıl sonra da umarım biz gene böyle devasa binlerce hektarlık alanların yandığını görmeyebiliriz belki. Öte taraftan baktığımızda mevcut kirlilik de bu açıdan uzun yıllara dayanması, yaslanması açısından bir kalıcı problem haline gelebilir. Bu da bize su varlıklarındaki kirlenmeyi engellemek için gerçekten olağanüstü bir çaba gerektirdiğini gösteriyor. Şimdi niye olağanüstü sözcüğünü kullanıyorum? Mevcut Türkiye'deki kendi yani duruma baktığımızda işte en başta Sağlık Bakanlığı su varlıklarındaki problemleri tespit etmekle ilgili kuruldu. Tarım Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve yerel yönetimler. Hani bu dörtlü su varlıklarındaki kirlilik sorununa müdahil olmayı sorumluluğuna sahip, böyle bir sorumluluğu taşıyan kamu kurumları. Ama yaptıkları faaliyetlere baktığımızda, önleyici faaliyetlere, kirlilik önleyici faaliyetlerine ne yazık ki son derece hani yetersiz olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Devletin bazı kurumları yol açtıkları zararla Çevre Bakanlığı örneğin hani verdiği izinlere ya da Turizm Bakanlığı, Tarım Bakanlığı su varlıklarının kirlenmesine doğrudan yol açan birer fail konumundalar. Buna tabii meselenin tartışılması gereken yönleri bir yaştan da mevcut krizin dikkate alınması gereken kısımları diyeyim. Sizin başka sorunuz ya da eklemek istediğiniz bir şey varsa oradan devam edelim. Şimdi bu otoriteler de aynı zamanda sorunun kaynağı. O zaman ne yapmak lazım? Yani biz kamuoyu oluşturup bu otoriteler üzerinde bir baskı yaratmalıyız diyebiliriz. Genel bir şey budur, kural budur bu konuda ama memleketin hali de malum. Başka ne yapabiliriz? Yani bir sivil toplum baskısı oluşturmanın dışında bizzat kendimiz buna engel olabilecek pozisyonda mıyız? Organize olarak buna müdahale edebilir miyiz? Ya Bu mümkün mü? bir kere Yani şunu bu öyle bir iş söyleyeyim mi? mesela. Profesyonel bir işe Evet. benziyor çünkü diğer yandan da. Ya son derece tabii kamu yani kamusal kurum gerektiren kamuyu yani hem devlet anlamında kamudan hem toplum halk anlamında kamudan söz ediyorum. Koruma vasfı olan bir bakış açısından söz ediyorum. Böyle bir şey dediğiniz gibi yok. Son yangınları mesela Antalya bölgesinde izleyebildiğim kadarıyla söyleyebilirim en azından. Çok ciddi bir yurttaş katılımı var. Yani bir hassasiyet, duyarlılık, neleri kaybettiğimize ilişkin bir duyarlılık genel olarak var. Bunu rahatlıkla söylemek mümkün. Ama tartıştığımız mesele yani halk sağlığını, çevre sağlığını, doğal hayatı korumakla mükellef kamu kurumları kendilerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor mu sorusu bence hani Türkiye'nin kapsamını da aşan bir soru. Hemen hemen her ülkede benzeri sorunların yaşandığına ilişkin bir ön sezim var, gözlemim var. Ama bizim ülkemizde bunu çok ağır bir şekilde yaşadığımızda bir gerçek. Yani bir yerden kesinlikle dönmek hani uygun bir sözcük müdür bilmiyorum. Aklımızı başımıza toplamak zorundayız. Mevcut kamu idaresi için söylüyorum bunu. Buna mecbur kalacağız ama Rauf Hocam. Yani tamam mevcut ahval öyle görünmeyebilir. Ama eğer biz bir toplum olarak yaşamak istiyorsak ve bu coğrafyada yaşamak istiyorsak bu sorunları çözmekle mükellef kamu kurumlarını ortaya çıkarmaya, var olanları revize etmeye mecbur kalacağız. Yani aksi takdirde yani gidişat belli. İşte biz Akdeniz bölgesinin önümüzdeki 20-25 yıl içerisinde çöl iklimine dönüşeceğini söylüyor iklim krizi raporları. O raporlarda yazılan, çizilen her şeyin de büyük oranda gerçekleştiğini gözlemliyoruz. Hani bu net bir şey. Dolayısıyla hani gerek hani sulardaki bu azalma, gerekse kirlenme bizi şöyle bir sorunla baş başa bırakacak. Yani karşı karşıya bırakacak. Yani biz bu sorunun çözümü için ne yapacağız? Yani bu tabii zamana yayılan bir sorun olduğu için hızlı reaksiyon gösteremiyoruz ya da gösteremiyoruz. Tartışılan da bir şey bu iklim krizi açısından da tartışılan bir şey. Yani önümüzdeki bir sorun varsa işte yangın örneğinde olduğu gibi yani sadece hani işte yerel yönetimler ya da ilgili kamu kurumlar değil yurttaş seferberliği dediğimiz bir şeyi ben Antalya'da gözlemledim. Yani çok sayıda arkadaşım yangın söndürmeye gitti. Ben bölgedeki su varlıklarını izlemeye gittim. Daha gittiğimde yangın sıcağı sıcağına devam ediyordu. Bir arkadaşımla beraber dolaştık. Hani insanlar ani bir sorun varsa o sorun karşısında bir harekete geçme duyguları çok yüksek. Ama işte zamana yayılan bir sorun işte. Antalya 30 yıl içerisinde çölleşecek dediğimizde. Yani bunun çınlaması daha farklı oluyor. Önlem alma, bir şeyler yapma, çaba gösterme bağlamında en azından. Ama nihayetinde bu bir bilimsel olarak tarif edilmiş bir sorun. Net, gerçek bir sorun ve bu sorunlarla uğraşmak için kurulmuş kurumlar var yani. Kurduğumuz yapılar var. Bu kurumların en azından üzerine düşen görevleri layıkıyla yapmaları lazım. Yapmadıklarında ne olacak? Yani bu sorunun yanıtı şu, bu toplum çökecektir yani. Çökme öyle bugüne yarına olmaz. Yıllarca sürebilir. Ve belki biz de o sürecin başındayız yani. Hep söyleniyor ya, Türkiye ilelebet payidar kalacak. Yani kalmaya da bilir yani. Bu da çok da mümkündür hani açıkçası. Evet, şimdi yaşadığımız bütün felaketlerde neredeyse sivillerden uzmanlar yaratıyoruz. Yani depremde kurtarma konusunda uzmanlaşan, orada edindiği deneyimle epeyce bilgisi ve birikimi oluşan insanlar çıktı karşımıza. İşte çeşitli kurumlar da çıktı, hatta sivil kurumlarda. Şimdi yangında da öyle, itfaiyeci oldu, orman itfaiyecisi oldu insanlar, bölgede yaşayanlar. Kendi kendimizi yönetebilecek durumdayız gibi geliyor aslında. Yani bu krizlere böyle müdahale edebiliyorsak, işte halk olarak kamu, halk karşılığı olan, kelime karşılığı olan kamu kendini yönetebiliyor demektir. Ama öbür taraftan da kurum olarak, devlet manasındaki kamu, yani kamu kurumları da yaya kalıyor. Böyle bitirelim çünkü gerçek bu. Bugün programın sonuna geldik. Bülent Şık bizimleydi. Yangınlardan sonra su varlıklarımız üzerine konuştuk. Karamsar bir bitiş oldu ama Açık Radyo dinleyicisi karamsar bitişlere de, karamsal ifadelere de açıktır. Bunlara yabancı değildir. Buna rağmen de ayakta durmayı bilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Bülent Çık. Çok Ben teşekkür ederim ama karamsarlık sözüne itirazım olacak. Yani iyimser olmayan bir umuda ihtiyacımız var. Hep söylüyorum ben bunu. Yani gerçekler can sıkıcı. Ama o can sıkıcı gerçeklerle yüzleşip çaba göstermek de işte umutlu olmanın bir parçası şu an için, en azından içinde olduğumuz şartlarda. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dinleyicilere çok çok selam. Hoşça kalın. Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.